ते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदते लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री मलुपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय उनके परम पावन जयंती महामहोत्सव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पतमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव की ज्ञान गुदरी की सन्निधि में स्थित मध्यस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की पावन सन्निधि में एवं समस्त पूर्वाचार्यों की गुरुजनों की पावन भावमय सन्निधि में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी की भीषण त्रासदी के कारण श्री मलुकदास जी का जयंती महोत्सव अत्यंत संक्षिप्त रूप से आश्रम के भीतर ही मनाया जा रहा है। कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं और लोगों को भी आग्रह किया गया है कि वे अपने अपने घरों पर बैठ करके ही आचार्य चरण का उत्सव मनावें, वहीं से स्मरण करें। दिनों दिन स्थिति और अधिक भीषण होती चली जा रही है। पहले छोटे छोटे गांवों में संक्रमण नहीं फैला था, अब छोटे से छोटे गांव में भी बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है और ये महामारी कितने को समेट के ले जाएगी पता नहीं है। भगवान कृपा करें, सभी प्राणियों की रक्षा हो, सब पर भगवान की करुणा हो, ऐसी प्रार्थना है। शरीर भगवत प्राप्ति का साधन है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं बरना। इसलिए शरीर की सुरक्षा भी इस दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि ये भगवान की आराधना उपासना का साधन है, सेवा का साधन है। तो सभी प्रेमी यथा साध्य सावधान रहें और श्री ठाकुर जी के कृपा करुणा के कवच में सुरक्षित रहें। बहुत अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहें, पंचगव्य का सेवन करते रहें, गोमूत्र का सेवन करते रहें, अमृत अर्क का सेवन करते रहें, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार। थोड़ा भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार का अनुभव हो तो जड़खोर गोधाम से संतों की कृपा से बना हुआ जो अमृत अर्क है उसको 4-4 घंटे के अंतर से 4-4 ढक्कन लेना चाहिए और थोड़ा सावधान एकांत रहना चाहिए, उससे तत्काल आराम होता है, ऐसा सैकड़ों हजारों लोगों का अनुभव है। तो सभी लोग यथासाध्य गो माता का स्मरण करते रहें। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहत आज्ञा सर्वत्र लभते जय मंगलम। ये वज्र पंजर भगवान का नाम ही है, नाम ही कवच बनकर हम सबकी सुरक्षा करे, ऐसी प्रार्थना है। और एक कोई पद रोज मलुकदासी की वाणी का गाते हैं, वो हम स्मरण कर लेते हैं। गोपाल राई मैं तुम्हारो भिखारी, गोपाल राई मैं तुम्हारो भिखारी, गोपाल राई माने राजा होता है। गोपाल राई मैं तुम्हारो भिखारी, गोपाल राई मैं तुम्हारो भिखारी। हे गोपाल राय, हे राजाधिराज गोपाल जी, मैं तो तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ। गोपाल राय मैं तुम्हारो भिखारी, गोपाल राय मैं तुम्हारो भिखारी, जग सो तीन का तोरी अड़ारा, जग सो गोपाल राई मैं शरीर संसार के सारे अहंता ममता के संबंध तिनके के समान तोड़ करके हे गोपाल राय मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ, आप मुझे अंगीकार करें। हे प्रभो आप शरणागत का त्याग नहीं करते और आपने हमें अपनी शरण में ले लिया है, मुझे आपने स्वीकार कर लिया है, इसकी अनुभूति मुझे होने लगी है। अनुभूति क्या है? कलह कलप ना छूटी गई है, कलह कलप ना छूटी गई है, कलह कलप ना छूटी गई जो है भारी। हाँ, सुख उपजो है भारी। हाँ, सुख उपजो है भारी। कलह नहीं रह गया और न कोई कल्पना रह गई, संकल्प विकल्प से छुट्टी हो गई, झगड़े झंझट समाप्त हो गए। आपकी कोई कामना है इच्छा है उसकी पूर्ति में बाधा पड़ी तो आपको क्रोध आया, क्रोध आया तो कलह हुआ, आपकी इच्छा ही समाप्त हो गई तो कलह खत्म हो गया, क्लेश खत्म हो गया। कोई कल्पना नहीं रह गई कि ये करना वो करना ये करना, कुछ नहीं करना। अब हम सर्वथा आपके आश्रित हैं, आपको चिंता करनी तो आप करिए, शरण्य चिंता करे, शरणागत को चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। और हे प्रभो अब क्या हो गया? अब कछु न जर ना आवे मेरी, अब कछु नजर न आवे मेरी, अब कछु नजर न आवे मेरी, अब कछु नजर न आवे चरणों में हो गया है कि जित देखो तो श्याममयी है, मैं जिधर देखता हूँ हे मुरारी तुम ही दिखाई पड़ते हो। कहे मलूक आनंद भयो है, कहे मलूक आनंद भयो है। हमें आनंद हुआ तुमको भी हो सकता है, हमारी बात मान लो। कहे मलूक आनंद भयो करने वाले श्री हरि का भजन करो, उनकी शरण ले लो तो तुम्हारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। गोपाल राय हरि शरणम। अब हम जो पद जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, विनय पत्रिका की चर्चा, आज पद संख्या है 153, इसकी चर्चा आज हमें करनी है। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं, क्या कहें। बहुत प्यारा भाव है। पद संख्या 153, मेरे रावरीय गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बल जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बल जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे राव रे गति है रघुपति बलि राम रे गति है रघु सावली गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे सावली गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे सावली गति है रघुपति बलि जाऊं। है घर घर बहु भरे सवनी आपनो दाऊं, सूजत सवनी आपनो दाऊं, बानर बंधु विभीषण ही तू भी, बानर बंधु विभीषण ही कौशल पाल कहूँ न समाऊं, कौशल पाल कहूँ न समाऊं, मेरे रावरे गति है रघुपति बलि जाऊं, मेरे रावरे रघुपति बलि जाऊं। रखिए रघुपति रघुपति बलि जाऊं मेरे राव रे कति है रघुपति बलि जाऊं। जय जय श्री राधे। इसका पहले हम बहुत संक्षिप्त सरलार्थ कह देते हैं, इसके बाद थोड़ी व्याख्या करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हा? इस पद में मूल बात इतनी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र गति हो। देखो, शरणागति जब भी होगी तब इसी भाव को लेकर होगी कि हमारी शरण्य को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। शरण्य जानते ना, शरण्य माने शरण में जाने के योग्य। भगवान शरण्य है, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। शिवजी और ब्रह्मा जी भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। शिव विरिंचिनुत शरण्य है भगवान। शरण्य को छोड़कर जब तक कोई दूसरी गति होगी तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। शरणागति तब सफल होगी जिसकी हम शरण में हैं उसको छोड़कर हमारी दूसरी गति न हो, दूसरा उपाय न हो, दूसरा साधन न हो, तब शरणागति सफल होगी। अपात्र कुपात्र जीव है, सर्वथा अपात्र कुपात्र। कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन यदि उसके मन में ये भाव दृढ़ हो गया कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं क्योंकि आप ही एकमात्र मेरी गति हो, आपके चरणों को छोड़कर दूसरी मेरी गति नहीं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति, उसकी शरणागति सफल हो जाएगी। उसकी शरणागति सफल हो जाएगी और आप चाहे जितने सुपात्र हैं और आपने शरण ग्रहण की, गुरुजी की शरण ग्रहण करी है, संत की शरण ग्रहण करी है, भगवान की शरण ग्रहण की, आपके मन में ये भाव है कि चलो कोई बात नहीं, ये गुरुजी नहीं तो दूसरे गुरुजी सही, अरे कोई गुरुओं की कमी है, चेलों की कमी भली हो, गुरुओं की कमी नहीं है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अरे यही संत है हमारे लिए, हम तो दूसरी तीसरी चौथी जगह भी चले जाएंगे, वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी पतन की। आश्रय जहां लिया है वहां पूरी निष्ठा से आश्रय लेते। पूज्य श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी की एक बात दास को बहुत अच्छी लगती है। लिधौरा में उन्होंने कहा था, बोले साधक का कर्तव्य है कि देखो, भगवत शरणागति सद्गुरु की शरणागति के बिना सार्थक नहीं होगी, क्योंकि सद्गुरु की शरणागति से ही भगवत शरणागति है। गुरु शरणागति जिसकी नहीं है पूर्ण, उसकी भगवत शरणागति भी संभव नहीं है, पूज्य गुरु लाल जी वाले महाराज जी ने कहा। और गुरु शरणागति पूर्ण कब होगी? तो उन्होंने कहा तब होगी जब साधक यह अपने मन में श्रद्धा रखे, विश्वास रखे कि इस धरती के सबसे श्रेष्ठ भक्त मेरे गुरु जी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध मेरे गुरु जी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक मेरे गुरु जी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष मेरे गुरु जी हैं। ऐसी श्रद्धा यदि उसकी होगी तो उसके जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आएगा, और जहां जहां गुरु जी का सिद्धांत दिखाई पड़ेगा सर्वत्र सद्गुरु भगवान का दर्शन होगा। तो उसकी ये है, और ये निष्ठा नहीं होगी तो समर्थ से समर्थ सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त होने के बाद भी भटक जाएगा, वो महात्मा बड़े अच्छे हैं, वो सिद्ध बहुत अच्छे हैं। और एक जगह जब निष्ठा पूर्ण हो जाएगी तो सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन होने लग जाएगा। एक प्रकरण था उसके संबंध में चर्चा हुई, महाराज जी बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा ये भटकाव आया क्यों? इस भटकाव का कारण ये है कि जहां रहते थे वहां पूर्ण श्रद्धा नहीं रही। बहुत अच्छी बात, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझा। हमको दूसरी गति नहीं है, आपको है आपकी इच्छा, पर मेरी गति तो वही है। हरि गुरु संतों को छोड़कर मेरी कोई गति है ही नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? ये बात अपने मन में पक्की हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री राम से बड़ा सुपात्र कौन होगा? राम जी से बड़ा सुपात्र कोई नहीं है, कोई? सर्वलक्षण संपन्नो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, वाल्मीकि महर्षि करें, सर्वलक्षण संपन्नो, राम जी सर्वलक्षण संपन्न है, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी हैं, उनसे बड़ा सुपात्र कोई हो नहीं सकता, और उन राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। राम जी ने विभीषण के कहने से समुद्र की शरणागति ले ली, राम जी की पात्रता में तो कसर नहीं है, पर राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। तीन दिन तक भूखे प्यासे कुशासन पर राम जी बैठे रहे और समुद्र वैसे ही गर्जता रहा, तनिक भी उसको ये नहीं आया कि प्रभु इतने दुखी हैं, अन्न जल त्याग के बैठे हैं, कुछ तो समझता। क्या समुद्र यह नहीं जानता कि मैं प्रभु की कुक्षी हूं? भगवान की कोख है समुद्र, सातों समुद्र भगवान की कोख में समाये हुए हैं। श्री राम तत्व को समुद्र नहीं जानता क्या? पर राम जी तो विभीषण का मंत्र मान करके बैठे हैं, प्रभु तुमार कुल गुरु जलधि है, तुम्हारा कुल गुरु है, कुल गुरु माने कुल पूज्य है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज सगर महाराज के पुत्रों के द्वारा खोद करके बनाया गया है, इसलिए कुल गुरु माने कुल पूज्य है, आपके पुरखों ने इसको बनाया है, इसलिए इसकी पूजा आपको करनी चाहिए, इसकी शरण लेनी चाहिए। राम जी ने कहा हाँ ठीक है, और शरणागति के समय लक्ष्मण जी ने टोका लगा दिया। अरे बोले महाराज आप भी सबकी बातों में आ जाते हैं, बहुत सीधे साधे हैं आप, सोखिय सिंधु समुद्र को सोख लो, करिय मन रोसा, ये धनुष्वान की प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके और दंडोत करके कुशासन पर बैठ जाना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी क्या बोले, ऐसे ही करब। क्या बोले, ऐसे ही करब, धरो मन धीरा, मन में धैर्य रखो, ऐसे ही कर। बस यहीं से शरणागति विफल हो गई। बड़ी बारीक बात है, हमें शरण में ले लो, दो दिन तीन दिन की मोहलत है, और नहीं तो तुम्हारी खबर तो हम ले ही लेंगे। तो बोलो, ऐसा व्यक्ति शरण में जाने के योग्य है? राम जी ने कहा देख लेते हैं, दो चार छह दिन देख लेते, कोई बात नहीं, जल्दी थोड़ी है अपने को। फिर नहीं मानेगा तो फिर मनवाना तो हमको आता है। इसलिए राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। हम ये न कहें कि ठाकुर जी मनवाना तो हमको आता नहीं, प्रभु आप मानो या न मानो, पर हम तो तुम्हें अपना मान चुके हैं। ये है शरणागति। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। राम जी को अनन्य गति नहीं थी राम जी को, कि हे समुद्र आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, आप कृपा करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो हो जाता। लेकिन राम जी ने कहा कृपा करो तो ठीक, और नहीं तो। अंत में हुआ क्या, विनय न मानत जलधि जड़, जिसकी शरण में गए उसी को जड़ कह रहे हैं। विनय विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन हो ये न प्रीत। और जिसकी शरण में राम जी त्राही त्राही कर रहे थे, खुद ही त्राही त्राही करते भय आ गया। ये भी राम जी की लीला है, समुद्र की शरण लेकर भगवान ने बता दिया, मेरे जैसा सुपात्र यदि शरण के प्रति पूरा विश्वास और समर्पण नहीं रखता तो मेरी शरणागति भी सफल नहीं होगी। फिर ऐसा कौन सा जीव है जो शरण के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कमी रखता हुआ उसकी शरणागति सफल हो जाए। भैया जी, हम लोगों की भारी दुर्दशा है, भगवान की शरणागति में विश्वास ही नहीं है। विपत्ति आ जाए तो पुलिस की शरणागति में विश्वास है, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर की शरणागति में विश्वास है, पैसे की कमी आ जाए तो धनी मानियों की शरणागति में विश्वास है, पर हरि गुरु संतों की शरणागति में हमारा विश्वास नहीं। सारा खेल विश्वास का है। नाई पर जितना विश्वास करते हो उतना भी गुरु पर विश्वास करते हो क्या? वे छुरा लेकर के नाई ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे मुंह कर देता है, और कहीं उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, नार पे छुरी चला दे तो कुछ भी कर सकता है। आप ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, नाई पर विश्वास करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हो विश्वास करके बैठते हो कि नहीं बैठते हो, और ऊपर ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो? विश्वास के बिना जीवन नहीं है। पर संसार में सर्वत्र मनुष्य विश्वास करता है, जहां पूर्ण विश्वास होना चाहिए हरिगुरु संतों के चरणों में, वहां सदा संदेह में जीता है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं तो पता नहीं, भटकते रहो। जब तक यह नहीं होगा, मेरी रावरे ही गति है, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। अनन्य गति को होना चाहिए शरणागति, अनन्य गति, दूसरी गति नहीं। मेरे रावरे गति है रघुपति बलि जाऊं, हे प्रभु मेरे रावरे गति है, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, हे रघुपति आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, इसलिए मैं आपकी बलि जाता हूं। बलि जाने का अर्थ क्या है? आप पर अपने आप को न्योछावर करता हूं, बलि जाता हूं, बलैया लेता हूं या बलि जाता हूं। बलि जाता हूं अर्थात अपने तन मन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आलवंदार में श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा है, न धर्म निष्ठोऽस्मि, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, खूब विचार करता हूं, मुझे अपने में धर्मनिष्ठा नहीं दिखाई पड़ती, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, हरदेव बाबा लिखते भी रहो सुनते भी रहो, सुन रहे कि नहीं, ये कथा में सो जाते हैं, इसलिए इनको ये उपाय बताया गया कि तुम लिखते भी रहो और सुनते भी रहो, तो दोनों काम करना एक साथ, कान से सुनो और नजर से देखो और भीतर भीतर राम राम लिखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, न धर्म निष्ठोऽस्मि, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, न चात्मवेदी, आत्मवेदी भी नहीं, आत्म तत्व का ज्ञाता भी, न भक्ति मां स्वचरणा रविंदे, आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं, अकिंचन, मैं अकिंचन हूं, अकिंचन माने आपको छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने लायक कोई दूसरा है ही नहीं, अनन्य गति ही, यह अनन्य गति ही, अंतिम बात क्या है, अनन्य गति ही। अकिंचनों को भी यदि दूसरी गति हो तो हो, पर मैं अकिंचन के साथ साथ अनन्य गति हूं, आपको छोड़कर दूसरी मेरी गति नहीं है। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हे प्रभो आपके चरणों की शरण में, यही अनन्य गति मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह अनन्य गति, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो रघुपति बलि जाऊं, हे प्रभु मैं आपकी बलि जाता हूं, आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर समर्पण करता हूं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, आपका भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप हमारे ही पीछे क्यों पड़े? बड़े मेरी ही शरण क्यों ग्रहण करना चाहते हो? उसका उत्तर आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी दे रहे हैं। बोले महाराज ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे हैं जो शरणागत की रक्षा भी करते हैं, उसको शरण में अंगीकार भी करते हैं, उसकी सर्वविध सुरक्षा भी करते हैं, ऐसे की कमी नहीं है। अरे बाबा भगवान की बात तो जाने दो, ये भूत प्रेत को भजने वाले भूत प्रेत की शरण ले लेते हैं, भूत प्रेत उनकी रक्षा करते हैं। करते हैं रक्षा कि नहीं करते हैं? भूत प्रेत रक्षा करते हैं महाराज। भूत प्रेत को भजने वालों की रक्षा भूत प्रेत रक्षा करते हैं, क्यों? भूत प्रेत की शरण ग्रहण की है। संसार में भी किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति की कोई शरण लेता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर रखता है कि नहीं रखता है? कोई बात नहीं, निर्भय हो जाओ, तुम मेरे हो, कमी नहीं है। पर भगवान मेरे साथ समस्या ये है कि जो भी लोग अपनाते हैं सब योग्य को अपनाते हैं, लायक को अपनाते हैं, नालायक को कोई नहीं अपनाता। अयोग्य अपात्र कुपात्र को शरण में कोई नहीं रखता। हम ही चाहे जितना लंबा चौड़ा व्याख्यान करें, सर्वथा अयोग्य अपात्र कुपात्र होगा तो पास में रखेंगे, कहेंगे जाओ बाहर घूमो, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? उसका कारण यह है कि उससे हमारे कभी भी किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति होने वाली नहीं है। उस व्यक्ति से कभी भी किसी भी समय हमारे किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति होने वाली नहीं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर हे नाथ, निस्वार्थ प्रेम जीव से करने वाले तो एकमात्र आप हो। आपका कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि आप सर्व समर्थ हैं, आपका कोई काम अटका नहीं है। जिहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ऐसी आप में सामर्थ्य, आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो हे भगवान, इसलिए मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, शरण में आया हूं। दूसरी बात यह है कि लायकों की शरणागति तो सब जगह सफल हो जाती है, मेरे जैसे अयोग्य अपात्र कुपात्र नालायक का निर्वाह तो आपके दरबार में हो सकता है। और बिल्कुल सच्ची बात है, जो लायक होते हैं उनका गुजारा संसार में बढ़िया से हो जाता है, जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, संसार की दृष्टि में जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, वे श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाते हैं। आप संसार में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दो तो संसार वाले आपको छोड़ने वाले हैं? कभी छोड़ने वाले नहीं है। एक विरक्त संत थे, उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग हमारे महाराज जी के पास आए। बोले महाराज, अब बड़ो मोड़ा है, बड़ा बेटा है, यही घर छोड़ दिया, हम भी बूढ़े हो गए हैं। अरे भजन ही करना, घर में भजन करे कोई बात थोड़ी है, आप आज्ञा दे दो घर चला जाए। महाराज बोले, हम तो मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, ले जाओ। महाराज ठीक, ले जाओ ले जाओ। अब वो बेचारा महात्मा रोने लग गया, बोले महाराज आपने आज्ञा क्यों दे दी, ये तो लेने आई है। महाराज जी बोले, श्रीमान जी तुम इनके लायक अपने को सिद्ध करोगे तो ये प्रेम से रखेंगे, और जब इनकी समझ में आ जाएगा कि तुम इनके किसी काम के लायक नहीं रहे तो ये अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। समझदार को इशारा काफी। ओ महाराज, वो तो मंत्र मिल गया महाराज जी से, वो सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो साधक अपने घर गया और बोले, भाई हमें तो भजन के लिए एकांत चाहिए। तो छोटा ही सा मकान, गृहस्थियों में कहां बहुत बड़े मकान होते हैं के 100-200 कमरे हैं, तो छोटा ही सा मकान होता है। एक कमरा सफाई फाई करके उसको घेर लिया उसने। सवेरे भोर में 3 बजे उठ के नदी में नहाया वे और फिर अपने भीतर घुस जाए और माला फेरे, चाहे सोए जो कुछ करे, भीतर अपने रहे आवे। अब सब लोग भोजन कर लें तो मैया तो मैया होती है, मैया के मन में बड़ी कल्पना हो, कल्प है बिचारी मैया, अरे सब लोग खा पी के चले गए, बालक भूखा है, वो खटखटावे 10-20 बार, थारी लगा के दे तो थारी भीतर से ले ले, खा पी के थाली बाहर, उनमें हाथ पाथ धो ले, फिर अपना चाहे खाए चाहे सोए चाहे भजन करे, निकले ही नहीं बाहर, बस सुबह 3 बजे निकलता था बस स्नान वगैरह के लिए, वह उसके पहले पर निकलता नहीं। पंद्रह 20 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। अरे बोले वाह, छोटा सा मकान, हम तो सोचते थे चलो कम से कम खेत पे चले जाएंगे, कुछ नहीं तो दुकान पे चले जाएंगे, कुछ तो काम देखेंगे, अरे बाजार से सब्जी ही ले आएंगे, किसी काम के नहीं, बस एक कोठी और छिकाई लिया, घेर लिया और बैठे भीतर। अरे इनको बना बना के कौन खिलाएगा, ये तो किसी काम लायक नहीं। अंत में होते होते होते होते महीना भर ही बीता था, अभी महीना भरा बाद एकदम पिताजी इतने बिगड़े इतने बिगड़े, जोर जोर से फाटक खटखटाया। आज इससे पूछते हैं ये क्या करे, क्या विचार है इसका। खूब जोर से सब घर भर ने दरवाजा पीटना शुरू किया, आखिर उसने खोल दिया। बोले कहिए क्यों आप परेशान कर रहे हैं, आपने ही कहा था कि कुछ मत करना, भजन करना, वही भजन करना, भजन कर रहे हैं, तो बस यही ऐसे ही रहोगे और कुछ नहीं करोगे। बोले और क्या करना, तो हम साधु हो गए भजन करेंगे और क्या करना है। तो पूरे घर के बोले, मैया बाप भैया सब एक स्वर में बोले, भजन ही करना है तो महाराज जी का नाम लेकर भक्तमाली जी के पास चले जाओ, वहीं भजन कर रहे तो वहीं करो भजन, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। तो बोले अभी चला जाऊं, बोले अब तो रात को 12-1 बज रहे हैं, अभी तो मत जाओ, सवेरे चले जाना, फिर तो नहीं बुला, अरे फिर काय को बुलाएंगे, फिर बुलाने नहीं आए परिवार वाले। हम संसार के सामने यह प्रमाणित कर देते हैं कि हम संसार के सर्वथा योग्य हैं, योग्य पते रहो। हमारी कथा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही करने लग जाओ, ये हम नहीं कह रहे, हम तो एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। संसार के लायक जब तक जीव बना रहता है तब तक वह भगवान के दरबार के योग्य नहीं है, संसार के व्यवहार में अयोग्य सिद्ध हो जाए तो श्री ठाकुर जी के योग्य बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हमसे पूछा कि आपका क्या विचार है, पढ़ लिख रहे हो आगे क्या विचार है, हमने कहा विचार क्या है, खेती हम कर नहीं सकते क्यों, खेती बहुत परिश्रम का काम, वो हमसे होगा नहीं, आलसी आदमी जानते नहीं, कभी कुदाल फावड़ा हाथ में लिया नहीं, पंडिताई हमको करना नहीं, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, कर्मकांड भी पढ़े हैं, पौरोहित्य पंडिताई करके गुजारा करना नहीं है, नौकरी 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने तक की मिले वो हमको करनी नहीं है, नौकरी करनी नहीं, व्यापार करना नहीं, खेती करना नहीं। अब बोलो ऐसे आदमी का कहां गुजारा होगा, ऐसे आदमी का गुजारा तो सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में ही होगा, सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी के चरणों में ही होगा, और कहीं ऐसे व्यक्ति का गुजारा संभव नहीं। सब जगह सब चीज मिलती है, आपकी उसमें प्रवृत्ति हो तो। अकिंचनो नन्य गति ही, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु योगियों की शरणागति तो जगह अन्यत्र भी सफल हो जाएगी, पर मेरे जैसे निलज, निलज माने निर्लज, नीच, निर्धन, निर्धन का अर्थ क्या है, यह निर्धन माने लौकिक धन की बात नहीं है, यह निर्धन का अर्थ है साधन संपत्ति से शून्य, जिसको हमारे यहाँ साधन चतुष्टय कहा गया है, इस साधन चतुष्टय को ही संपत्ति साधक की कहा गया, उस साधक चतुष्टय संपत्ति से मैं शून्य हूँ, निर्धन हूँ, निर्गुण, निर्गुण माने कोई गुण मुझ में नहीं है, है? अच्छा एक बात बताओ, कोई गुण न होना भी अपने आप में बड़ा गुण है कि नहीं, बोलो बोलो वृंदावन बिहारी, कोई भी गुण नहीं है ये भी एक गुण है, ये भी एक विशेषता है कि इसमें कोई गुण नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने ऐसी सुंदर सुंदर युक्तियां दी हैं, एक जगह तो वे कहते हैं इतेहू पर तुम्हारो कहावत लाज अचई घोर, इतना होने पर भी मैं संसार में आपका कहलाता हूँ, लज्जा को आचमन करके घोल घाल के मैंने पी लिया है, पर हे प्रभु आप गुणों पर तो रीझ ही जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पर मेरी इस प्रथम श्रेणी की अव्वल दर्जे की निर्लज्जता को आप एक विशेषता मान लीजिए, गुण मान लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्लज आपको खोजने से कहीं मिलेगा नहीं, तो निलज ता पर रीज रघुवर देहु तुलसी छोरे, कैसे देऊ नाथ खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगत परिहरितोर, कैसे देऊ नाथ खोर। नीच, मुझसे अधिक नीच कोई दूसरा मिलेगा नहीं, अच्छा एक बात बताओ, क्या गोस्वामी जी निर्लज्ज हैं? निर्लज्ज हैं क्या? या स्त्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य प्रभवेषु लज्जा ताम स्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। कुल जन प्रभवस्य लज्जा, कुलीन व्यक्तियों में लज्जा भगवती का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट क्षेत्र में ओरछा राज्य के अंतर्गत, हाँ ये और विशेष बात है, ये राजपुर गांव बांदा चित्रकूट ये सब ओरछा राज्य के अंतर्गत आता रहा है, और इसके आज भी प्रमाण है। राजपुर गांव में, राजापुर गांव में जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो मंदिर है, जहां मानस जी का अयोध्या कांड है ना, वहां विराजमान है, तो वहां कुछ सरकारी पट्टे हैं जमीन के पुराने, तो वहां के जो पंडित जी हैं उन्होंने पुराने पट्टे हमको दिखाए, बोले महाराज जी ये चित्रकूट तक ओरछा राज्य के अंतर्गत था, पहले अमुक समय में अमुक सिंह देव जी थे, उन्होंने पट्टा दिया था, तो ज्यो ज्यो राजा बदलता है तो पट्टा परिवर्तित होता है, बोले वहां ये जब देश स्वतंत्र हुआ है, रियासतों का विलय हुआ है, उसके बाद अलग अलग हुआ, तब तक ओरछा राज्य के अंतर्गत चित्रकूट रहा है। सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुलसीदास जी हमारे ओरछा रियासत के थे हैं? और एक और बात उन्होंने बताई कि ओरछा के नरेश ने ही सबसे पहले गोस्वामी जी का मंदिर बनाया और ये भूमिदान किया, ओरछा नरेश ने ही किया, इसलिए उनकी परंपरा से पट्टा आज तक चला आ रहा है। तो राजापुर गांव में चित्रकूट क्षेत्र में परम पवित्रा श्री यमुना जी के तट पर परम पुनीत सरयू पारीण विप्रकुल में पंडित श्री आत्माराम द्विवेदी जी के धर्मपत्नी परम पतिव्रता सती साध्वी पतिव्रता पतिपरायणा परम भक्ता श्री हुलसी देवी की दक्षिण कुक्षी से गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। वंश से विशुद्ध हैं, जाति से विशुद्ध हैं और शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान, काशी में रहकर अध्ययन किया है और बाल्यकाल से लेकर अब तक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गया है। पर यह है गोस्वामी जी का दैन्य, जो अपने को निर्लज्ज कह रहे हैं, अपने को नीच कह रहे हैं, ये नहीं है वो। वस्तुतः ये स्थिति हमारे जैसे लोगों की है, निर्लज्ज हैं और नीच हैं। नीच कौन है, कौन है नीच? कौन है नीच? ऊंचे कुल का जन्मिया, सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, सुवर्ण घट मदिरा भर्या साधु निंदा सो। बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म लिया है, सारी योग्यताओं को संपादित कर रखा है, पर ये सोने के कलश के जैसा शरीर है, पर भीतर विमुखता रूपी मदिरा भरी हुई है, विषयों की मदिरा भरी हुई है, भोगों की वासना की मदिरा भरी हुई है, भगवान का प्रेम सुधा रस भीतर नहीं भरा हुआ है, भोगों की वासनाओं की मदिरा भरी हुई है, भगवत विमुखता की मदिरा भरी हुई है, तो साधु निंदा सोए। ऐसे कुल में जन्म लेने की क्या महिमा है। अच्छा, अब दूसरी बात हम आपसे पूछ रहे हैं, सोने का कलश है, मदरा भरी हुई है, तो भी संत उसको छुएंगे नहीं, आदर की बात तो दूसरी है। और दो रुपए का मिट्टी का कलश है, उसमें श्री गंगा जल भरा हुआ है, तो उसको बड़े से लोग सिर पे चढ़ाए डोलेंगे कि नहीं, अपने मस्तक पर विराजमान किया जाएगा। भगवत प्रेम का गंगा जल जिसमें भीतर भरा हुआ है वो श्रेष्ठ है। इसलिए नीच वही है जो भजन नहीं करता, वो नीच है, भगवान से विमुख है वही नीच है, और बाकी नीच नहीं। निलज नीच निर्धुन निर्धन निर्गुण कहां, जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। संसार में हे ठाकुर दूसरा ठाऊं नहीं है, दूसरा स्थान ही नहीं है, प्रभु मैं कहां जाऊं, मेरे जैसे के लिए तो केवल आप ही हैं। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, वे कहते हैं महाराज साहेबों की कमी नहीं है, हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, हर घर में कोई न कोई साहिब है। साहिब माने मुखिया, मालिक, जिनकी हुकूमत सब पर चलती है हर घर में, छोटे से छोटा हो फिर भी कोई न कोई एक लंबरदार उनमें जरूर होता है, जिसकी बात सबको माननी पड़ती, नहीं माने तो रह नहीं सकता वहां प्रेम से। हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, घर घर में कोई न कोई साहिब है, कोई न कोई स्वामी बन के बैठा है, मालिक बन के बैठा है, मुखिया बन के बैठा है, लेकिन उनके हृदय में अपने अनुगतों के प्रति करुणा नहीं है। क्यों करुणा नहीं है? क्योंकि वे तो केवल स्वार्थ सिद्धि ही करना चाहते हैं। सूझत सवन आपनो दाव, जुआरी जो होते हैं ना, जुआ खेलने वाले, उनको कुछ नहीं सूझता, चाहे भाई भाई जुआ खेल रहा हो, बाप बेटा जुआ खेल रहे हो, पर सूझ जुआरी ही आपन दाऊ, जुआरी को केवल अपना दाव दिखाई पड़ता है। एक एक कौड़ी के ऊपर लड़ मर जाते महाराज, वो उनको अपना दाव नहीं छोड़ सकते। सूझ जुआरी आपन दाऊ, ऐसे ही वो जो साहिब घर घर में है ना, वो अपना दाव नहीं छोड़ते। पर हे प्रभु, आपका अपना दाव कोई है ही नहीं, हे भगवान। चलो, योगियों को, मनुष्यों को अपनाने वाले तो बहुत हैं, बंदर भालुओं को जिसने अपना बंधु कह दिया हो, भाई कह दिया हो, मित्र कह दिया हो, सखा कह दिया हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण खोज के लाओ आपके अतिरिक्त, जहां बंदर भालू को भी अपना मित्र कह दिया गया, अपना सखा कह दिया गया। सखा मित्र ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है शास्त्री जी कि भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, अब तक हम चार भाई थे पर आज हम पांच भाई हो गए, तो मेरे पांचवें भाई हो। भई आप बंदर को कौन अपना भाई कहेगा? यहां तो संसार में भैया जी ऐसी स्थिति है कि स्वार्थ सिद्धि न होती हो तो सगे भाई को भरे बाजार में व्यक्ति कह देगा कि हम नहीं पहचानते कौन है, नजर उठा के बात तक नहीं करेंगे। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इस भयंकर बीमारी ने तो सिखा दिया है, इस भयंकर बीमारी को देख के भी किसी के मन में वैराग्य न जगे तो निश्चित ही वह शोचनीय है। कहां प्रेम सौहार्द चला जाता है लोगों का पता नहीं है। महाराज जी मोबाइल से दिखा देते हैं कि ये हो रहे हैं तुम्हारे प्रियजनों का संस्कार, सफाई वाले लोग होते हैं वो उठा के रख देते हैं, एम्बुलेंस पास तक पहुंच जाती है और दो तीन लोगों को जिनको अनुमति होती है दूर से खड़े होके दिखा देते हैं वो जल रहा है। महाराज जी केवल एक संस्कार बचा था अंत्येष्टि, वो भी लुप्त हो गया था, शास्त्री विधि से तो रही नहीं, लेकिन अब इसके बाद क्या तो द्वादशा, क्या दशा, क्या एकादशा, क्या त्रयोदशा, क्या करेगा? कैसा विकट समय आया, गो हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, गर्भ हत्या का पाप, कैसा सिर चढ़ा सारे संसार के अनाचार अत्याचार व्यभिचार पापाचार का पाप कैसा सबके सिर पर चढ़ा। कि पहले कोई हत्यारा होता था ना तो कहते थे भैया, पंच लोग कहते थे कि इसका मुंह बांध दो, तो वो अपना मुंह ढक लेता था और मुंह ढक करके गंगा जी जाता था पैदल पैदल। पुराने पंचलोग कहते थे भैया तुमसे गलती हो गई, अब तुम जाओ प्रयाग गंगा जी त्रिवेणी स्नान करके आओ। तो वो मुंह पे ऐसे गमछा बांध लेता था। भगवान ने कहा सबके मुंह पे गमछा, सबके सबका मुंह बंद हो गया। हत्या के परमाणु ऐसे व्याप्त हो गए वातावरण में गोहत्या के, बाल हत्या के, कितनी दुखद बात है। जिस संस्कार से मनुष्य की अच्छे लोकों में गति होती है, इस विकट भयंकर परिस्थिति ने वो स्थिति सामने ला दी है कि वो अंत्येष्टि संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। बड़ी पीड़ा होती है, कितने प्रिय कितने परिजन कितने अच्छे भले लोग भी इसमें चले गए। रोज संदेश आते हैं वो चला गया वो चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो लोग इस महामारी से जा रहे हैं भगवान सब पर कृपा करें। पर जब शरीर हमें नहीं मिला था तब भी राम जी हमारे थे, जब शरीर नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी राम जी हमारे रहेंगे, आज भी राम जी ही हमारे हैं। भगवान का जीव के प्रति प्रेम किसी भी अवस्था में कम होने वाला नहीं, वे किसी भी अवस्था में जीव का त्याग नहीं करते। यही तो उनकी भक्त वत्सलता है, यही उनकी शरणागत वत्सलता है। तो बानर बंधु, अपने बंदर भालुओं को अपना बंधु कह देना, विभीषण जो शत्रु का भाई है उसके ऊपर इतना प्रेम करना, आने दो विभीषण को शरण में, रोको मत। पहले तो सब अपने इष्ट मित्रों की बैठक बुलाई राम जी ने और उनसे कहा भी कि रावण का अनुज विभीषण शरण में आया है, आप लोगों का क्या मत है। राम जी के मत में किसी ने अपना मत नहीं दिया। भाई परिस्थिति के अनुकूल बात वही अच्छी थी कि जो युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में अपने सहोदर बड़े भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैसे हो सकता है। स्वाभाविक है ना, जो अपने बड़े भाई का नहीं हो तुम्हारा क्या होगा। और हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, अथवा ये भी हो सकता है जो रावण यति का वेश धारण करके जानकी जी का अपहरण कर सकता है वो रावण विभीषण का वेश धारण करके आपको ठग नहीं सकता है क्या। सब कहते थे शरण में नहीं लेना चाहिए, अवसर ठीक नहीं है, और आपको ज्यादा ही जोर है तो उसको बंदी बना लो, लौट के मत जाने दो, क्योंकि भेद लेने आया होगा, ये सब देख लिया इसने चारों ओर से, इसको बांध लो, नजरबंद रखो इसको, और जब युद्ध हो जाएगा लंका विजय हो जाएगी उसके बाद फिर अदालत बुलाई जाएगी, फिर विचार विमर्श हो गया होगा कि इसके साथ अब क्या करना चाहिए, इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ व्यवहार, तब विचार करना चाहिए इसको मारा जाए कि इसको छोड़ा जाए। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्रीरंगम में यही प्रसंग कह रहे थे और धनुर्दास कथा में बैठे थे, उठ के चले गए रोते हुए। सबसे ज्यादा प्रेमी थे कथा के, वही कथा के बीच से रोते हुए उठ के चले गए, भगवान से रूस गए, बोले अब कभी नहीं आएंगे ना दर्शन करने, ना गुरु जी के पास आएंगे, ना भगवान के पास आएंगे। क्यों? विभीषण जैसे धर्मात्मा के लिए विचार हो रहा है तो मैं तो कलयुगी विषयी जीव हूं, मैं तो जब उनके लायक ही नहीं हूं तो मैं क्यों जाऊंगा। बोले आप तो आज बहुत अपराध किया धनुदास ने, बीच से उठ के चला गया। श्री रामानुज स्वामी जी ने रात्रि को ही बुलाया, वो रो रहा, क्यों रो रहे? बोले प्रभु मैं तो कहीं का नहीं रहा, आपने हमारा संसार छोड़ा दिया, उसके लायक भी नहीं रहा और रघुनाथ जी के दरबार के लायक भी मैं नहीं रहा, मैं अब कहां जाऊं। विभीषण जैसे धर्मात्मा के बारे में उनके यहां विचार होता है तो मैं कलयुगी प्राणी हूं, मैं फिर मेरे लिए तो विचार तक नहीं होगा। अरे भैया धैर्य पूर्वक कथा सुननी चाहिए, पूरा तो सुनो। सबकी सुनने के बाद राम जी ने कहा कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत ध्यान, कोटि विप्र बध ला गई जाऊ आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। राम जी ने सबकी सुनने के बाद जब शरण में लेने का निर्णय लिया, सब भीतर भीतर नाराज हो गए, उनको अपमान का अनुभव हुआ। ऐसा होता है, यही आश्रम में मलुक पीठ में ही यहाँ के जितने सेवा में लगे हुए मुख्य सेवादार हैं, सबको हम किसी विषय पर बुलाएं और कहें इस विषय में आप लोग सब अपना अपना मत दो, और जितने सेवक हैं सब अपना अपना मत दें, और इसके बाद हम किसी की न माने, हम अपने मन की करें, तो सेवा में लगे हुए के ऊपर क्या बीतेगी? बोले लो साहब हम बेकार में अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं, हमारी बात तो मानी नहीं जाती, हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। सबसे ज्यादा अपमान की अनुभूति सुग्रीव जी को हो रही, क्योंकि वो राजा थे, उनके मन में आ गया कि अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं और मनमाना फैसला लेना इन्होंने आरंभ कर दिया, तो हम लोग इतने सस्ती जान नहीं है हमारी कि वैसे गंवाने चले आवे, जब अपने मन से ही सब काम करना है तो अच्छा है राम जी हमको अनुमति दे दें, सीता जी का पता लगवा दिया, हम किस किंधा जाएं बंदर भालुओं को लेके, काय को मरने के लिए यहां खड़े रहे बैठे रहे। अभी समुद्र भी पार गए नहीं और निर्णय इन्होंने अपने मनमाने लेने शुरू कर दिए। ये मन में आ गया सुग्रीव जी के, लेकिन बोला नहीं उन्होंने, इतना दुखी हो गए भीतर से। राम जी तो सर्वांतर्यामी, राम जी बोले सुग्रीव राक्षसों के वध के लिए बंदर भालुओं की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरि गणेश्वर, बानरराज सुग्रीव धनुष्वाण की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी उंगली को ऐसे उठाऊं और केवल संकल्प करूं तो अंगुली के अग्रभाग से तीनों लोकों के असुरों को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूं, रावण कौन सी चीज है मेरे सामने। जब राम जी ने यह कहा सोई सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए कि प्रभो मैं तो जीव हूं, बार बार भूल जाता हूं, मैं तो आपको साधारण मनुष्य समझने लग गया था, प्रभु आप परमात्मा हैं, आप जो करेंगे वही ठीक होगा। बोले कोई बात नहीं, आप चले जाओ, वापस जाओ, किसी की जरूरत नहीं है हमको, पर हम विभीषण को शरण में लेंगे। वो शरण में ही नहीं लिया, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सुई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाण। महाराज जी शरण में ले लिया तो सुग्रीव जी ने देखा कि अब इस समय तिलक हो गया, विभीषण का लंकेश बन गए हैं, तो कुछ वातावरण में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा आनंद का वातावरण होना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभो मैं धृष्टता कर रहा हूं, पर आपने मुझे अपना सखा माना है, तो सखा होने के नाते मैं कुछ आपसे कह सकता हूं। हाँ कहो कहो, क्या बात? बोले, भगवान आपने विभीषण को शरण में लेकर लंकेश बना दिया, और कहीं लंकेश को आपकी महिमा समझ में आ गई कि अब हमारा बचाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा जी शंकर जी भी मुझे नहीं बचा सकते, और वो डर के कहीं आपकी शरण में आ गया, तब आप उसको क्या देंगे? क्योंकि रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, और कहीं रावण आपकी शरण में आ गया तो उसे आप क्या देंगे? राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम जानते नहीं हो, मित्र मित्रवर, रावण एक बार मुझसे कह के तो देखे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, विभीषण को लंका दिया है तो रावण को मैं अयोध्या प्रदान कर दूंगा, मुझे अपने भरत पर पूर्ण विश्वास है, भरत मेरी इच्छा का विरोध नहीं करेगा, रावण मेरी शरण में आके तो देखे। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी क्या कह रही है, क्या बढ़िया श्लोक, हम तो ये श्लोक तो भूलता ही नहीं है। हमको जानकी जी कह रही है रावण से, विदिता सही धर्मज्ञ, हे दशग्रीव रावण, राम जी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं, धर्म के रहस्य को राम जी के जैसा कोई नहीं जानता है। विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल, और वे शरणागत वत्सल हैं, तेन मैत्री भवतु ते, मैं चाहती हूँ कि राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए। क्या रावण राम जी के साथ मित्रता के लायक है? पर धन्य है करुणामयी किशोरी जी की करुणा, वो कहती है बेचारा मारा जाएगा, है तो मेरा पुत्र ही, तेन मैत्री भवतु ते, उन राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए, यदि जीवित मिच्छसी, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भी राम जी से, राम जी के मित्र बन जाओ, उनसे द्वेष मत करो, उनसे प्रेम करो। इस दरबार में कोई ऐसा है ही नहीं जो लायक न हो, आके तो कोई देखे। तो हे भगवान, बानर बंधु विभीषण हितु बिनु, हैं, बिना स्वार्थ के आपने बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह किया, उनको शरण आपने प्रदान की, कौशल पाल न कहूं समाऊं, ऐसे हे कौशल पाल श्री रघुनाथ जी, आप कहूं न समाऊं, समाऊं करते हैं आपकी समानता वाला हमें कोई ब्रह्मांड में दिखाई ही नहीं पड़ता, और जब दिखाई ही नहीं पड़ता, कोई है ही नहीं, तो मैं आपके चरणों को छोड़कर शरण जाऊं तो किसकी जाऊं, आप ही बताओ। मेरे राव रे ही गति है रघुपति बलि जाऊं, हे प्रभु मैं बलि जाता हूं, आप ही एकमात्र मेरी गति है। हे भगवान आप कैसे हैं, प्रणतारति भंजन जन रंजन, प्रणतारति भंजन जन रंजन, शरणागतों की आरती माने कष्ट को दुख को दूर करने का स्वभाव है आपका। तब तक जीव दुखी रहता है जब तक वह आपकी शरण नहीं आता। आपकी शरण होने के बाद दुख रहित हो जाता है। जन रंजन, आप जन रंजन हैं, जनों को प्रेम से आन जनान रंजयतीत जन रंजन, जो जनान माने आश्रित जनान, भक्त जनान रंजयती है, रंजयती माने आनंद है, आनंद करते हैं, ऐसे आप हैं। भक्तों को आनंद देना सुख देना यही आपका स्वभाव है। और शरणागतों का कहीं कुछ अनिष्ट होता नहीं है। क्यों? बोले शरणागत पवि पंजर नाऊं। शरणागत पवि, पवि माने वज्र, पंजर वज्र, पंजर नाम एदम यो राम कवचम स्मरे अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। ये वज्र पंजर भगवान का नाम ही है। जो शरणागत निरंतर नाम का आश्रय लेते हैं, उन्हें दूसरे कोई टटका टोना तंत्र मंत्र जंत्र की जरूरत नहीं है। नाम ही उनका सुरक्षा कवच बन करके उनकी सर्वविध सुरक्षा करता है। वह शर्त यह है कि अनन्य निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय ले। नाम को छोड़कर फिर दूसरा कोई मन में ना आवे। क्या करें, हम लोगों की मन की स्थिति ऐसी नहीं है, यही तो कसर है और इसी से दुख दूर नहीं हो पा रहा है। एक महात्मा थे, उन्हें एक धनी मानी व्यक्ति के घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका आग्रह था कि महात्मा आ जाओ। धनी मानी लोग महात्माओं को भी अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बुलाते हैं। घर का शुभ मंगल नष्ट हो जाए, कोई बाधा भूत प्रेत आदि की हो तो वो चली जाए, और कुछ न कुछ हमारी फैक्ट्री पे घूम आवे, दुकान पर चले जाएं, वहां की अलाय बलाय सब खत्म हो जाए, भले ही महात्मा पे चढ़ जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा काम बढ़िया हो जाए। ब्रज की एक बात बता दूं, ब्रज की भैया जी, सच्ची बात है, और जिन महात्मा के साथ घटी वो महात्मा ने सुनाई। अमुक गांव में ब्रज के मधुकरी करने रामानंदी साधु, तो और तो अन्य संप्रदाय के तो गौड़िया संत तो प्रायः मधुकरी में रोटी ले लेते हैं, पर अपने रामानंद संप्रदाय के संत रोटी नहीं लेते, चुटकी आटा ले लेते हैं, क्योंकि अपने ठाकुर जी को पवित्रता से बना के पवाना। तो मैया बाबा एक कटोरी में आटो ले आई, और भीतर जो है एक बालक बीमार पड़ा था, उसके ऊपर सात बार घुमाया उसने मैया ने। ले बाबा, बाबा बोले मैया आज भूखो ही रह जाऊंगा, तू अपने लाला छोरा के अलाय बलाय अपने पास रखे, हमारो तो एक भजन ना है कि तेरे लाला को उतारन में पचा सके। बड़ी दुखद स्थिति आ गई है। जब हम सूक्ष्म विचार करते हैं तो लगता है किसी का भी अन्न ग्रहण करने के योग्य नहीं रहा। गांव गांव में भैया जी गोपालन नहीं हो रहा, भैंस पालन हो रहा है, और भैंसन के जो पड्डा होते हैं वो कहां जाते हैं? उनको खरीदने वाला कौन होता है? दूध देना बंद करने के बाद भैंस कहां जाती है? उनको खरीदने वाला कौन होता है? उसका धन घर में आता है कि नहीं आता है? अब उस घर से कुछ खाना पीना लेना इसकी योग्यता रह गई? घर घर में बोतल खुलने लग गई, नई सभ्यता संस्कृति के नए लड़के घर घर में जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए। किसके घर का अन्न लिया जाए, बड़ी दुखद स्थिति आ गई। हम अपने मन की बात बता रहे हैं, इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि संतों के स्थान में रह करके शरीर से कोई सेवा कर लेना और जो भगवत प्रसाद मिले उसे प्रेम से पाकर के भजन करना, ये जगह जगह मांग के खाने की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है। वर्तमान की स्थिति में शौचाचार तो सर्वथा समाप्त ही हो गया है। महीने की जो अशुद्ध अवस्था की के जो दिन हैं, उन दिनों का पालन कितने परिवारों में हो रहा है। गांव गांव से भी ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। बड़ी आयु तक लड़कियां पढ़ती लिखती रहती हैं, विवाह के पूर्व घर में ही रहती हैं, अशुद्ध अवस्था में भी वो घर में ही होती हैं, सब जगह घूमती हैं, सब छूती हैं। कौन सी चीज है जो ठाकुर जी को भोग लगाने के योग्य हो। केवल राम नाम ऐसा बचा है जो निर्दोष है, हरि नाम ऐसा है जो निर्दोष है, सब जगह दोष आ गया। इसलिए शरीर से सेवा करे और खूब नाम का आश्रय, खूब जप करे, बस। तो महाराज वो महात्मा वो धनी मानी व्यक्ति के घर में ठहरने का अवसर मिला, वो महात्मा को शांति से बैठने नहीं दिया, उस व्यक्ति ने घुमाता ही रहा, आज दुकान पे चलो, आज अमुक फैक्ट्री पे चलो, यहाँ चलो वहां चलो, बोले आए फंसे सो आए फंसे, यहाँ तक के सब जगह पगला कराए, शौचालय तक में ले गया कि यहाँ तो यहाँ भी पांव धर दो महाराज, सब जगह घुमाया पूरे मकान में। सोचे दो तीन दिन हो गए कथा वार्ता का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है, तो उन्होंने कहा बच्चा आप तो कल तो हमको जाना ही है, दो तीन दिन कहीं कोई भगवान की चर्चा आपने नहीं की, खाली संसार की चर्चा आप करते रहे, अब आपकी भी अवस्था हो रही है, बुढ़ापा है, कम से कम थोड़ा भजन किया करो, राम राम किया करो। वो व्यक्ति बोला करे महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो। संत जी ने कहा फुर्सत नहीं भी होगी तो भी मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा, कोई कहे कि हमें फुर्सत नहीं है मरने की तो भी तो मरना पड़ेगा, बोले वो तो मजबूरी है, मरेंगे तो मर ही जाएंगे, पर अभी तो हमारे जीवन में बिल्कुल फुर्सत भजन की नहीं है। संत जी ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको थोड़ी देर फुर्सत न मिलती, कभी न कभी तो फुर्सत मिलती होगी, बोले हाँ एक समय थोड़ी सी शांति और फुर्सत मिलती है, कितनी देर, बोले जितनी देर में शौचालय में बैठता हूँ। आजकल तो शौचालय में भी पत्र पत्रिकाएं रखी रहती है, वहां भी टेलीफोन की सुविधा रहती है, अति आधुनिक। उस जमाने में जब वो संत जी गए होंगे तब ये सुविधा नहीं रही होगी, मोबाइल नहीं चला होगा। बोले जितनी देर शौचालय में बैठता हूँ उतनी देर थोड़ी फुर्सत रहती, कोई मिलता जुलता नहीं है, बाकी तो मैं प्रपंच में ही रहता हूँ। महात्मा ने मन में सोचा चलो कैसे भी राम राम तो करे, बोले तुम तो शौचालय में ही सीताराम सीताराम सीताराम जब तक वो किया करो, किसी तरह से भजन में लगे। इस कथा को सुन के आप लोग शौचालय में नाम कीर्तन मत करने लग जाना, मानसिक नाम जब तो वहां भी हो सकता है, बाकी तो सावधानी रखनी चाहिए। तो महाराज जी वो नाम जपने लग गया। अब नाम सुनते सुनते हनुमान जी तो बड़े प्रेमी हैं, जहां कहीं नाम श्रवण हो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी ने सुना कोई हमारे प्राण जीवन धन का नाम ले रहा है, सीताराम सीताराम, हनुमान जी आए। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को गुस्सा आया, अरे ऐसे तो कभी भजन करता नहीं है, शौचालय में बैठ के सीताराम सीताराम कर रहा है। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगा के हनुमान जी तो चले गए। और इधर दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग में सुगंधित तेल का मालिश करने के लिए हनुमान जी ने कटोरी उठाई और जैसे ही छुआ बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बड़ी सूजन है। अरे राम जी प्रभु, आपकी कमर में क्या हो गया? ठीक से देखा तो राम जी की पीठ पर बानर के पैर का चिन्ह बना हुआ था। अरे किसी ने पैर से ठोकर मारी है, तो ये पैर का चिन्ह तो बानर के पैर का चिन्ह मालूम पड़ता है। बोले हाँ, एक है तो हमारा बड़ा भगत बंदर है, पर कभी कभी उद्दंडता कर देता है, उसी बंदर ने ये जोर से पैर की चोट लगाई है, उसी से पीड़ा हो रही है। हनुमान जी बोले अरे दुष्ट बानर है कौन, उसको बताओ महाराज, अभी उसको दंड दूंगा। इतनी उसकी हिम्मत कैसे हुई जो आपकी पीठ पर आप लाठी चला दी उसने? राम जी बोले वो दुष्ट नहीं है, बड़ा साधु है, आप तो सबको ही साधु कहते हैं, तो उसका नाम बताओ। बोले नाम जान के क्या करोगे, धीरे धीरे अपने आप ही दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा नाम। प्रभो मैं उस बानर से कुछ भी नहीं कहूंगा, आप कृपा करके नाम बता दीजिए। राम जी ने कहा आप ही हो वो बानर, कोई दूसरा नहीं। अरे मैं प्रभो आपकी पीठ पर लात कैसे चला सकता हूं? बोले देखो, कहने प्रणतारति भंजन जन रंजन शरणागत पवि पंजर नाउ। शरणागत के नाम महाराज वज्र का कवच बनकर रक्षा करते हैं। तो सीताराम सीताराम कर रहा था, तो जो नाम को लेता है नामी का कर्तव्य हो जाता है नाम जाप की रक्षा करना। तो वो तो नाम राम कर रहा था और मैं उसकी सुरक्षा में खड़ा था और आपने उसी समय लात चलाई, तो रावण जैसा त्रिलोक विजयी आपका एक मुक्का नहीं झेल पाया, एक घूंसा नहीं झेल पाया, तो बेचारा वह सेठ आपकी लात कैसे सहन कर पाता? इसलिए उसको बचाने के लिए तत्काल मैंने अपनी पीठ लगा दी और उस नाम जपने वाले की सुरक्षा कर ली। तो आपने गुस्सा में पैर लगाया था, ये तो हम हैं जो झेल गए, लेकिन दर्द तो अभी है ही है। हनुमान जी के नेत्र भर आए, बोले प्रभो अब मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले अभी आपको दौड़ दौड़ के रक्षा करने जाना पड़ता है, आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, अब ये सेवा मुझे दे दीजिए। किसी भी भाव से कोई आपका नाम लेगा उसकी सुरक्षा में मैं खड़ा रहूंगा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम बढ़िया पद है शरणागति का। प्रणतारति भंजन जन रंजन शरणागत पवि पंजर नाम। शरणागतों की रक्षा के लिए आपका नाम वज्र का पंजर माने कवच बन जाता है। पर हे नाथ कीजे दास दास तुलसी अब। राम जी बोले अब तुम ज्यादा रो गाओ मत, अब हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले कीजे दास दास तुलसी, दास तुलसी अब दास कीजे, दास तुलसी को दास करो। इसका अर्थ क्या है? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भविता मूल मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो उपाय। आप हमें दासानुदास बना लीजिए, मैं सीधे आपका दास बनने लायक नहीं हूँ। आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरणों का दास मुझे बना लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, मैं आपका दासानुदास होकर के आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। हे प्रभो, कृपा सिंधु बिन मोल बिकाऊ। हे कृपा के समुद्र, हे कृपा सागर, मैं आपके हाथ बिना मोल के बिकना चाहता हूँ। आप मुझे खरीद लीजिए, मैं आपके हाथों बिकना चाहता हूँ। किसी संत का वचन है भैया जी, न कुछ हंस के सीखे हैं और न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं तो किसी के होके सीखे, किसी के हो जाओ। एक बंगला के कवि हुए, उनकी पंक्ति तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी पंक्ति का बड़ा सुंदर अर्थ है भैया, कभी स्मरण में आएगा तो उन कवि का नाम मैं बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा कि हे मेरे ठाकुर, मैंने आपके नाम रूपी जहाज का आश्रय लिया है और आप कृपा करके भव सागर से हमें पार उतार दीजिए, क्योंकि आपने गीता में प्रतिज्ञा की है, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मैया वेसित चेतसा। मैं स्वयं ही उनको भव सागर से पार उतार देता हूँ, पर महाराज जहाज का किराया तो लगेगा, पार तो आपने मुझे उतार दिया, तो आप कहोगे किराया दो, तो साधन तो मेरे पास है नहीं जो मैं किराया आपको दूं, किराया तो मेरे पास नहीं है, तो महाराज आप ऐसा करना, मुझको बेच के किराया ले लेना। बोलो वृंदावन बिहारी, क्या कहा? बेच के किराया ले लेना। आपने पार उतारा है जहाज से, भव सागर से, और किराया देने के लिए मेरे पास है नहीं, और किराया तो मैं चुकाना तो चाहता हूँ, मेरे पास चुका, मुझे बेच दो। इसका मतलब हम खरीदेगा कौन? कोई खरीदेगा तो है नहीं, आप ही खरीदार होंगे मेरे, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति का कोई ग्राहक भी तो नहीं होगा, आप ही खरीदार होंगे, तो आपके हाथ बिक जाऊं, आप मुझे खरीद लो, और उस पैसे का क्या करोगे समझ लेना कि जहाज से पार उतरने का किराया हमको मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दो तरह के दास होते हैं, एक दास होते हैं शुल्क दास और एक होते हैं अशुल्क दास। दो तरह के दास होते हैं। गोपियों ने कहा, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्वयी धृता सवा त्वाम विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत् सरिषजोदर श्रीमुषादुषा सुरतनाथ से शुल्क दासिका अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम न नेह किम बधा ते अशुल्क दासिका है, बिना मोल की दासी है। तो मोल के दास और बिना मोल के दास दो प्रकार के दास होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो शुल्कदास होते हैं, पैसा ले लेते हैं। ध्यान में आई? आपने किसी को सेवा में रखा है तो वो शुल्क लेता है, तनख्वाह लेता है, 10,000 रुपए महीना लेता है। आपने किसी काम में उसको लगा रखा है, निश्चित समय से आता है, निश्चित समय से काम करके चला जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे भी कई गुना योग्य आ जाए और वो कहे कि हम 2400 घंटे यहां सेवा करेंगे दिनों रात, जब आप कहोगे तभी हम सेवा में लग जाएंगे और जो काम हमें बताओगे तो करेंगे, और भी जो कोई काम बताओगे जो कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे, पर हम तो 10,000 नहीं, हमारा तो 6,000 में ही काम चल जाएगा, हमको 6,000 दे दो हम रहेंगे। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आप 10,000 वाले को रखोगे कि 6,000 वाले को रखोगे, क्या करोगे बोलो? हैं? 10,000 वाले को हाथ जोड़ लोगे, भैया कभी 10 बजे की बजाय 12 बजे आते हो, 4 बजे की बजाय 3 ही बजे चले जाते हो, रोज बहानेबाजी करते हो, आज ये हो गया आज वो हो गया, काम पड़ता है जरूरत होती है तब तुम दिखाई नहीं पड़ते हो, ये आदमी हमें बहुत अच्छा मिल गया। शुल्क दास के प्रति स्वामी की ममता नहीं होती, उसकी ममता तो धन के प्रति है, सेवक के प्रति उसकी ममता नहीं है। अब कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो अहर्निश निष्काम भाव से सेवा करे, फूटी कौड़ी भी अपनी सेवा के बदले न ले, यहां तक कह दे कि हमको भोजन भी नहीं चाहिए, हमको वस्त्र भी नहीं चाहिए, हमको तो केवल सेवा चाहिए, आपकी इच्छा हो कुछ फटा पुराना उतरन दे दो तो दे दो, आपकी इच्छा हो कुछ खाने को दे दो तो दे दो, नहीं तो हम कहीं से भी अपना पेट भर लेंगे। पर श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, हे नाथ आप मुझे अपना सेवक बना करके रख लीजिए, मैं आपसे आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता हूं, आपसे आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसे सेवक के प्रति स्वामी का कितना प्रेम होगा? ये जो सकाम भक्त हैं ना, ये सब शुल्क दास हैं, जो कुछ भगवान की सेवा पूजा पाठ पूजा करते हैं उसके बदले कुछ न कुछ भगवान से मांग लेते हैं, पर जो निष्काम प्रेमी भक्त हैं वे अशुल्क दास हैं, वो सेवा के बदले संसार की कोई पद प्रतिष्ठा ईश्वरी नहीं मांगते, सेवा के बदले सेवा ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे जो अशुल्क दास हैं उन अशुल्क दासों के लिए ही ठाकुर जी कहते हैं, रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, हाँ भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसे संतों को ही, ऐसे संतों का दास मैं हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही संक्षिप्त चर्चा में ये पद पूर्ण हुआ, वैसे कुछ विस्तार में भी हम जाना चाहते थे लेकिन अब अवसर नहीं है, 6:30 बज रहा है, यहीं आज का सत्संग संपन्न होता है और इस सत्संग के तुरंत बाद ये लीला मंच के रूप में प्रकट हो जाएगा, श्री रास बिहारी जी का मंगलमय दर्शन होगा और इसी बीच में ठाकुर जी की आरती हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता और है। किसी प्रेमी के मन में तनिक भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि मुझे रोक दिया गया या मुझे नहीं जाने दिया गया। स्थिति यह है, सब जगह बीमारी फैल रही है, हैं? आप किसी भी स्थान में प्रवेश करके देखो, एक दो लोग बीमार सब जगह पड़े। हम नहीं कहते कि वो उसी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इस समय सर्दी जुखाम खांसी बुखार किसी को भी हुआ तो तुरंत संदेह जाता है। तो केवल आप लोगों की सुरक्षा, और आप लोगों में भी कोई ऐसे महानुभाव न चले आवे कि जो यहाँ सबको, क्योंकि भी उत्सव चल रहा है, कोई विकट परिस्थिति आ गई तो स्थान सील हो जाएगा, जो उत्सव चल रहा है ये भी नहीं चल पाएगा। इस दृष्टि से थोड़ा सा ये निवेदन किया जाता है, आप लोग ऐसे ही क्या कहते हैं इसको, सोशल डिस्टेंस, उसका ध्यान रखें, राम राम करते रहें, हरि नाम हम आप सबकी कवच बन करके रक्षा करें। बाकी किसी प्रेमी को न तो रास के दर्शन से मना है, न किसी प्रेमी को कथा सुनने से मना है। बस आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए और मर्यादा बना करके रखिए। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो हॉल में हम ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं देना चाहेंगे, फिर कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वहाँ कोई टीवी जैसी लग जाए तो बाहर से लोग बैठ करके देख लें, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि दो चार दिन का उत्सव है, इसमें लोग जो लाभ लेना चाहें प्रेम से लाभ लें। हनुमान जी महाराज, नाम महाराज सबकी सर्वविध रक्षा करें। इसी भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। जय जय।